ящэнэ рэшъ. Ащыгъым джыртэу щытыныр сыд фэда зэрэнахьышъур? Е сынэт уашӏыгъэу щытыным сыд ишӏуагъэу къакӏорэр? Лъэныкъопстэумкӏи ишӏуагъэу къакӏорэр бо ины. Пэрапшӏэ тхьам ежьэгущыӏэхэр къызэкӏилъхьагъэхэр джыртхэр ары. Ахэмэ ащыщхэу куп мышъыпхъэхэу къычӏэкӏыгъэхэмэ ахэмэ ямышъыпкъагъэ тхьам ишъыпкъагъэ ыгъэкӏодыжьышъущта. Хьау ыгъэкӏодыжьышъущтэп. Тхьар сыдигъуи сшъыпкъэ ау хэтрэ цӏыфипс ыус тхьам игущыӏэтхыгъэхэм зэрарытым фэдэу. О тхьэ гущыӏэхэу къапӏохэрэмкӏэ узаф. Уагъэмысэми уишъыпкъагъэ нафэ хъущт. Тэ тибзэджагъэ тхьар зэрэшъыпкъэр нахь къегъэнафэмэ сыд тӏона? Игупш къызытрилъхьэкӏэ тхьар мызафэ тӏона. Цӏыфхэр къызэрэгущыӏэхэм фэдэу ахэр къэсэӏох. Хьау ар хъухэщтэп. Тхьар зафэ. Тхьар мызафэмэ дунаими цӏыфхэм сыдэущтэу хьэкумэ атришӏухьашъущта. Зыгорэм мырэщтэу къыӏонкӏи мэхъу. Сэ симышъыпкъагъэ тхьар зэрэшъыпкъэр нахь къэгъэнафэу тхьам ищытхъушхо цӏыфхэм нахьышӏу къаригъэлъэгъумэ псэкӏот зышӏэрэм фэдэу тхьам сыда сыкӏигъэмысэщтыр. Шӏуӏуи къыхэкӏыным пае бзэджагъэ тшӏэна? Агущыӏэ дэдэхэр тыжэ къыдэкӏыгъэхэу аӏозэ цӏыф заулэхэр ӏэягъэкӏэ къытегущыӏэх. Тхьам ащ фэдэ цӏыфхэм яфэшъуашъэ аригъэпхыныжьыщт. Шъыпкъагъэ зиӏэ цӏыф зищыӏэп. Сыд етӏанэ тэ джыртхэр нэмыкӏ цӏыфхэм анахьи тэнахьышӏуа? Хьау, тэ зыкӏи тэнахьышӏуэп. Джырт пстэури нэмыкӏ лъэпкъхэм ащыщ пстэури псэкӏодым ыӏэ зэрилъхэр къэдгъэнэфагъ. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрартым фэдэу. Шъыпкъагъэ зиӏэ цӏыф зищыӏэп. Зэхэшӏыкӏыныгъэ зиӏэ цӏыфи зищыӏэп. Тхьам игъогу лъыхъурэ цӏыфи зищыӏэп. Зэкӏэри тхьам игъогу текӏыгъэх. Зэкӏэми пкӏэ ямыӏэжь хъугъэ. Шӏузышӏэрэри зищыӏэп. Ачыйхэр шъхьазытемылъ къэшӏуэихэм афэдэх. Абзэгукӏэ цӏыфхэр агъапцӏэх. Блэм ишынэут аӏопэхэм ателъ. Ажэхэми хъонэным ыдыдж адиз. Ахэмэ цӏыфым ылъ агъэчэным пае лъэчъэх. Тыдэ здакӏохэрэми цӏыфхэр щагъэкӏодых ыкӏи къин щэрагъэщэчы. Зэзэгъэныгъэм игъогу ашӏэрэп тхьам ишынагъуи агухэм арылъэп. Дэурэт хабзэм къыӏохэрэр дэурэт хабзэм ӏэчӏэгъычӏэт цӏыфхэм зэрариӏохэрэр тэшӏы. Арэщтэу цӏыф пстэуми ажэ аригъэубытыгъэу хъугъэ. Дунаим тет цӏыф пстэури тхьам ыдэжкӏэ мысэхэ хъугъэ. Сыда пӏомэ цӏыф горэм дэурэт хабзэм итхэр зэригъэцакӏэхэрэмкӏэ тхьам ыдэжкӏэ шъыпкъагъэ иӏэ хъущтэп. Ау дэурэт хабзэм итхэр ары псэкӏод зэрэт шӏагъэр тэзыгъашӏэхэрэр. Цӏыфхэм шӏошъхъуныгъэмкӏэ тхьам ыдэжкӏэ шъыпкъагъэ яӏэ зэрэхъурэр. Ау джы дэурэт хабзэм иӏоф хэмылъэу тхьам ежьым ыдэжкӏэ цӏыфхэм шъыпкъагъэ яӏэу зэрилъытэрэ гъогур къыгъэнэфагъ. Дэурэт хабзэм итхэмрэ пегъэмбарыхэм къэӏуагъэхэмрэ агъогум шъухьат фэхъух. Иисус Христоскӏэ шӏошъхъуныгъэу яӏэм игъогу ары тхьам ежьым ыдэжкӏэ цӏыфхэм шъыпкъагъэ яӏэу зэрилъытэрэ гъогур. Христоскӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэ пстэуми шъыпкъагъэ яӏэу елъытэ. Цӏыф зэхэдзыныгъэ зищыӏэп. Сыда пӏомэ цӏыф пстэуми псэкӏод ашӏагъ. Тхьам ыдэжь къикӏырэ щытхъушхомкӏи ахьэ яӏэп. Христос Иисусэ ашъхьэ зэрищэфыщыгъэм пае тхьам ынэшӏу шъыфэныгъэкӏэ уасэ амытэу ежьым ыдэжкӏэ шъыпкъагъэ яӏэу елъытэх. Иисускӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэр ащылъэу къащым шыкӏэкӏыщтымкӏэ тхьам ежь ишӏужьыгъэхэу ыгъэхъуным пае Иисус къурманыпхъэу ыгъэнэфагъ. Тхьам ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьынэу ары Иисус къурманыпхъэу зыфигъэнэфагъэр. Сыда пӏомэ тхьам игушъэбагъэкӏэ пасэм цӏыфхэм япсэкӏодышӏахэр аригъэпщыныжьыгъагъэхэп. Ащ нэмыкӏэу тхьам Иисус къурманыпхъэу зыфигъэнэфагъэр джырэ лъэхъаным ежь ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьынэу ары. Е ишъыпкъагъэ зэриӏэри Иисускӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэм ежьым ыдэжкӏэ шъыпкъагъэ яӏэу зэрилъытэхэрэри ары тхьам ащ фэдэу къыгъэлъагъорэр. Ащыгъум тызэрэзыщытхъужьрэ щыӏэжьа? Хьау щыӏэжьэп. Тэрэ хабзэу ар зыӏорэр ӏофхэу тшӏэн фаехэр зыӏорэ хабзэр ара? Хьау шӏошъхъуныгъэм ихабзэ ары. Сыда пӏомэ цӏыфым шӏошъхъуныгъэ зэриӏэм пае тхьам ежьым ыдэжкӏэ ащ шъыпкъагъэ иӏэу зэрилъытэрэр тшӏэшӏ мэхъу. Дэурэт хабзэм иӏоф ащ хэлъэп. Тхьар джырт закъохэм ятхьэу щыта, хьауми нэмыкӏ лъэпкъхэми ятхьэу щыта. Адэ нэмыкӏ лъэпкъхэми ятхьэу щыт. سداب وما زد حزاق ونحشيب سونا تاس اغخو شتخم شاسخون نغا زريا انبايا تحام يجم الدجج آخم سبقاغ ياو اسي تاشتخ سونا تامس اغخو شتخمي يا شاسخون نغا جا تحام الدجج سبقاغ ياشت عراش توت اغما شاسخون نغام جا تورات خابزر تغاقو دا حاو تغاقو درب تورات خابزر تغاسبقا جناح.